ata bilmirem. Bu fikri başımdan ata bilmirem. Fikrimden geceler yata bilmirem. Bu fikri başımdan ata bilmirem. Neyleyim ki sene çata bilmirem. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten olar yaman ayrılık. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten olar yaman zundur hicrinden kara geceler. Bilmirem men gedim hara geceler. Uzundur hicrinden kara geceler. Geceler vuruptur kalbime yara geceler. Ayrılık, ayrılık, aman bir dertten olar yaman ayrılık. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten olar yaman ayrılık. Her bir dertten o.